elektryczną skrzynią biegów Estronic i pakietem Technology z nawigacją MMI, dostępne już od 147 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radio, piątek, 4 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. TVP Info o kulisach polityki Platformy Obywatelskiej ujawnia taśmy z rozmowy Sławomira Neumanna. Odpowiedzi na dodatkowe pytania powinien dziś przedstawić europosłom Janusz Wojciechowski, polski kandydat na komisarza do spraw rolnictwa. Pożegnanie Kornela Morawieckiego w południe w Sejmie zostanie wystawiona trumna z ciałem marszałka seniora. TVP Info ujawnia taśmy szefa klubu PO-KO Sławomira Neumanna. Dotyczą zamkniętego spotkania w biurze Platformy Obywatelskiej w Gdańsku. Sławomir Neumann ma niecenzuralnymi słowami określać mieszkańców Tczewa. Zapewniać też uczestników spotkania, że jego partia stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem. Te nagrania pokazują mafijne podejście polityków Platformy do państwa, ocenia Krzysztof Czabański z Prawa i Sprawiedliwości. Tu widać wyraźnie te ściegi pokazujące, jak w ich wyobrażeniu i w rzeczywistości za ich rządów działało państwo. Przecież oni mówią nie abstrakcyjnie, że to zrobimy, tylko to robiliśmy, mamy to w garści, tym sterujemy. 13 października będziemy wybierali między takim modelem, w cudzysłowie, nie wiem jak to nazwać, no bo to nie jest państwo, między mafią a państwem tak naprawdę. Jak podaje TVP Info, rozmowa została nagrana przez lokalnego działacza PO z Pomorza. Polski kandydat na komisarza Janusz Wojciechowski dziś powinien przedstawić europosłom pisem odpowiedzi na dodatkowe pytania. Po wysłuchaniu w środę deputowani Komisji Rolnictwa i Środowiska zgłosili 6 takich pytań. Dodatkowo zarządzili drugie wysłuchanie w poniedziałek. Janusz Wojciechowski wciąż pozostaje polskim kandydatem na komisarza do spraw rolnictwa, mówi w salonie politycznym Trójki szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Procedura jest w trakcie, w związku z tym nie ma sensu prowadzenie przedwczesnych spekulacji na temat tego, co się wydarzy w przyszłym tygodniu. Jestem przekonany, że Janusz Wojciechowski jest doskonałym kandydatem i mam nadzieję, że zostanie zatwierdzony. Minister dodaje, że nie ma merytorycznych przesłanek do odrzucenia tej kandydatury. W swoim wystąpieniu, w moim przekonaniu, wypadł dobrze. Mówił o perspektywie budowy polityki rolnej do 2050 roku. Jego wypowiedzi i odpowiedzi nie odbiegały od sposobu prezentowania się przez innych kandydatów. W związku z tym mam nadzieję, że ten proces, mimo że wydłużony, dobiegnie pozytywnie końca. Na dodatkowe pytania muszą także odpowiedzieć dwie kandydatki na komisarzy Francji i Szwecji. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska nie ma prawa wjazdu do Rosji. Tak wynika z informacji przesłanej Polskiemu Radiu przez rosyjskie MSZ. Miesiąc temu wicemarszałek odwiedziła Polaków mieszkających na Białorusi. Przekraczając granicę kilkadziesiąt minut czekała, aż służby sprawdzą jej paszport. Białoruski funkcjonariusz powiadomił wówczas Małgorzatę Gosiewską, że Rosja wpisała ją na listę osób, które nie mają prawa wjazdu na teren federacji. Sejm otwarty jest dziś dla wszystkich, którzy chcą oddać hołd marszałkowi seniorowi. W sali kolumnowej zostanie wystawiona trumna z ciałem Kornela Morawieckiego. Uroczystości pożegnalne Kornela Morawieckiego rozpoczną się w południe. Wezmą w nich udział najważniejsi urzędnicy państwowi. Od godziny 13 przy trumnie będzie pełniona warta honorowa, mówi dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Do 19 trumna z ciałem Kornela Morawieckiego będzie dostępna dla wszystkich gości parlamentu. Zapraszamy do pożegnania wszystkich warszawiaków. O godzinie 19 nastąpi uroczyste wyniesienie trumny z Sejmu. Kondukt pogrzebowy z udziałem najważniejszych osób w państwie przejdzie do Katedry Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej, gdzie o godzinie 20.30 rozpocznie się czuwanie. Pogrzeb Kornela Morawieckiego odbędzie się w sobotę. Marszałek senior zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Michał Fabisiak, Polskie Radio. 4 osoby trafiły do szpitala w wyniku podtrucia czadem. Tlenek węgla zaczął ulatniać się w jednej z kamienic w Tarnowskich Górach. Mieszkanie, w którym doszło do podtrucia, ogrzewane było piecem węglowym i to prawdopodobnie z niego ulatniał się tlenek węgla. Strażacy interweniowali na miejscu o 2 nad ranem. Do szpitala przewiezione zostały 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. Strażacy apelują o montowanie w mieszkaniach tzw. czujek czadu. Urządzenia nie są drogie, ale mogą uratować komuś życie. Często bowiem zdarza się, że ktoś zasypia, ale później już się nie budzi. Czad bowiem jest bezwonny i bezbarwny. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. W sklepach jest już wydana przez Polskie Radio płyta Mirosława Kalisiewicza Urodziny. Album powstał we współpracy z zespołem Dekokt i jest spełnieniem młodzieńczych marzeń artysty. Płyta traktuje o urodzinach, narodzinach, życiu, miłości, o odchodzeniu i jest wbrew pozorom optymistyczna, mówi Mirosław Kalisiewicz. Gram od dziecka, bawię się, komponuję, raczej muzyka jak teksty. No i żeby grać, spełnienie marzeń jest gra na dużych estradach, to trzeba mieć zespół. No można z gitarą wyskoczyć, ale to nie te czasy. Mam zespół, 10 lat temu dobraliśmy się, młodsi ode mnie ludzie uwierzyli w to, że można z tego żyć, że można mieć z tego fany. A na płycie można usłyszeć inspiracje takimi artystami jak Sting, Leonard Cohen czy David Bowie. W Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Grają nasi siatkarze swój trzeci mecz Pucharu Świata. Na razie w starciu z USA pierwsza partia i 24-19 dla Amerykanów. Polacy wcześniej wygrali już z Tunezją i Japonią. W lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata dziś ósmy dzień. Z perspektywy polskiego kibica wieczorem liczy się przede wszystkim start Marcina Lewandowskiego w półfinale biegu na 1500 metrów. Wczoraj rekordzista Polski dość spokojnie przeszedł eliminację. Rozpoczyna się rajd Maroka. Na ostatnią rundę Pucharu Świata FIA pojechało kilku Polaków. Kierowcy Aaron Domżała i Kuba Przygoński, motocykliści Adam Tomiczek, Maciej Giemza, Konrad Dąbrowski, syn Marka i uwaga, wracający do jazdy Jacek Czachor. Nie zabraknie też kładowców Kamila Wiśniewskiego i Rafała Sonika, dla którego start w Maroku to formalność. Tytuł ma już zapewniony. Sięgając po 9. mistrzostwo w karierze, Polak zrównuje się w liczbie tytułów z takimi legendami motorsportu jak Sebastian Loeb czy Valentino Rossi. Niesamowita radość, że od 2016 roku, kiedy zdobyłem tutaj Puchar Świata poprzedni, tym razem zdobyłem go już przed rajdem Maroko i będę mógł się przede wszystkim cieszyć i napawać radością ze ścigania po pustyni każdego dnia, no i potestować kilka nowych rozwiązań. Rajd Maroka to ostatni poważny sprawdzian przed styczniowym rajdem Dakar. Dzisiaj prolog. Teraz informacja niejako zza oceanu, ale nie do końca. Wystartowały rozgrywki NHL, najlepszej hokejowej ligi na świecie. Co ciekawe, pierwsze ligowe spotkanie w tym sezonie pomiędzy Chicago Blackhawks i Philadelphia Flyers rozegrane zostanie w Pradze. Szefowie NHL od kilku lat starają się o rozszerzenie swoich wpływów poza USA i Kanadę. Staje się to już tradycją, że drużyny rozgrywają swoje ligowe mecze na starym kontynencie. Dziś w Pradze zaprezentują się Blackhawks i Flyers. W listopadzie w Sztokholmie Buffalo Sabres i faworyt tego sezonu Tampa Bay Lightning. Poza tym pojedynki kontrolne przed sezonem rozgrywane były ponadto w Niemczech i Szwajcarii. Każde spotkanie w Europie średnio na trybunę gromadzi ponad 13 tysięcy widzów, a w całej historii, czyli przez 7 lat na trybunę zasiadło blisko 400 tysięcy kibiców. Europejska promocja sprawia, że więcej zawodników z tego kontynentu trafia do NHL. Teraz stanowią oni 25% wszystkich hokeistów, ale ten odsetek regularnie się zwiększa. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kończymy zaproszeniem dla aktywnych słuchaczy Trójki. Na rowerowy finał cyklu Garmin Super Series zaprasza organizator imprezy Filip Szołowski. To cykl, gdzie przez 3 weekendy z rzędu rywalizują kolarze na trasach 25 bądź 50-kilometrowych. Liczy się suma czasów z 3 etapów. Zapraszamy serdecznie na stronę mtbseries.pl. Tam można zarejestrować się i zapisać. Bądźcie z nami. Jeżeli nie możecie być z nami, to trzymajcie kciuki i kibicujcie. Zapraszamy do Rumi. Kolejny serwis sportowy po 17, ale tak de facto kolejny sport w Trójce już chwilę po 12. Gościem Michała Olszańskiego w Godzinie Prawdy będzie Jacek Wszoła, złoty i srebrny medalista olimpijski w skoku wzwyż. I panowie będą trochę wspominać, m.in. ten pamiętny start z Montrealu. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur, miejscami przelotny deszcz. Lokalnie na Pomorzu możliwy deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 9 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Król, te smaki i zapachy państwo wiedzą. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Największa premiera tej jesieni. Nowy Ford Transit.

Zwykle witamy Państwa utworem Money zespołu Pink Floyd. Dzisiaj forteca w piosence Solidarność Walcząca to oczywiście ku pamięci i w hołdzie Kornelowi Morawieckiemu, który odszedł od nas w poniedziałek. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej, za sterami Iwanka Kunewa, w studiu eksperci Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Dzień oraz dobry Państwu. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No to zaczynamy. W dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będziemy wspominać Kornela Morawieckiego. Opowiemy też oczywiście o tym łamiącym wyroku w sprawie frankowiczów, o Facebooku Tomasie Kuku i o tym, co się dzieje na warszawskiej giełdzie. Winien i Ma. Nie możemy inaczej zacząć naszej audycji jak od wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych. Zanim porozmawiamy o tym, to wysłuchajmy specjalnego materiału reporterskiego, który przygotowała dla nas jak zwykle nieoceniona i niezastąpiona Gabi Darmetko. Wczorajsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wzbudziło wiele emocji, zarówno na giełdzie, jak i w tysiącach mieszkań, których właściciele zakupili je na kredyt we frankach. Zanim powiemy, co to orzeczenie tak naprawdę oznacza, warto wyjaśnić, jakich kredytów dotyczyło. Mamy dwa zasadnicze typy kredytów. Kredyt denominowany w walucie obcej, w tym przypadku frankach szwajcarskich. Dr Piotr Zegadło, Akademia Leona Koźmińskiego. Jest to faktycznie kredyt, który jest wypłacany w walucie obcej i oprocentowany stopą zgodną z walutą obcą. I mamy drugi rodzaj kredytu, kredyt złotowy, indeksowany do waluty obcej, na przykład franka. I on jest wtedy formalnie kredytem złotowym, ale jego wartość nominalna zmienia się zgodnie z kursem franka. I tak naprawdę ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczy właśnie kredytów indeksowanych. Skąd się wzięły w ogóle kredyty indeksowane? Warto o tym pamiętać, że proszę zobaczyć, jeżeli mamy kredyt walutowy, czyli wypłacamy kredytobiorcy w sumę we frankach lub jej równowartość w złotym, to może się okazać, że pomiędzy okresem wynegocjowania i zawarcia tej umowy kredytowej, a wypłatą tej kwoty, dojdzie do zmiany kursu franka, która spowoduje, że mimo tego, że kredytobiorca wziął kredyt, nie stać go na mieszkanie. Stąd wziął się pomysł indeksowania, tak rozumiem, kredytów indeksowanych do franka, tak żeby zapewnić kredytobiorcy odpowiednią kwotę w złotych umożliwiającą zakup nieruchomości. Czyli największym problemem dla kredytobiorców jest to, że tak naprawdę nie wiedzą, jak dużą kwotę kredytu będą musieli spłacić. Trzeba zrozumieć, że tak naprawdę taki kredyt indeksowany do innej waluty powoduje, że kredytobiorca bierze na siebie ryzyko walutowe. Czyli jest to taki kredyt z dodatkowym elementem. I to ryzyko walutowe dla tego kredytobiorcy może skończyć się zarobkiem, a może skończyć się poważnymi kłopotami. O czym przekonali się frankowicze, którzy zaciągali te kredyty, kiedy frank w relacji do złotego był bardzo tani. Wydane wczoraj orzeczenie Trybunału jest korzystne dla frankowiczów. Jeżeli uznamy tę indeksacyjną klauzulę za abuzywną, czyli w pewnym sensie nieuczciwą, to należy usunąć ją z umowy. Z drugiej strony TSUE stwierdził, że polskie przepisy nie pozwalają na uzupełnienie luk w umowie po wykreśleniu nielegalnych klauzul. Umowa po usunięciu wspomnianych fragmentów będzie jednak wciąż obowiązywać tylko w sytuacji, gdy będzie to prawnie możliwe. Stąd TSUE wskazał, że polskie sądy mogą unieważniać umowy, gdyby okazało się, że koniecznym byłoby stosowanie stopy LIBOR dla kwoty złotowej po usunięciu klauzuli indeksacyjnej. Część prawników twierdzi, że orzeczenie Trybunału otwiera drogę do wygranych spraw przeciwko bankom. Niektórzy wysuwają nawet wniosek, że orzeczenie korzystnie wpłynie też na wyroki w sprawach o kredyty denominowane. Z kolei Związek Banków Polskich twierdzi, że kredyty frankowe nie zmienią się w złotowe, a banki będą mogły pozwać frankowiczów. To, co dziś wiemy na pewno, to to, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie rozwiąże problemów frankowiczów. Tak naprawdę daje pewne wskazówki co do przepisów prawa unijnego, natomiast nadal to nasze sądy muszą wypracować pewną linię orzeczniczą, żeby potem spójnie ją stosować. A problem polega na tym, że umowy kredytowe różnią się między bankami, różnią się między okresami zaciągania tych kredytów, więc To nie są sytuacje, które jeden prosty, nawet skomplikowany wyrok Trybunału może rozwiązać. To nadal pozostanie w gestii sądów krajowych i to nie będzie szybki proces. Jak panowie myślicie, jak potoczył się dalszy los frankowiczów w Polsce? Będą pozywać masowo? Ja myślę, że będą pozywać, dlatego że wyrok wyraźnie powiedział, że potwierdził zakłócenie rynkowe i to, że klienci byli traktowani całkowicie przedmiotowo przez instytucje finansowe, jakie nazywane są bankami w Polsce. I problem oczywiście bardzo intensywnie narastał, również w wymiarze społecznym. Ale to, co ciekawe, taka ciekawa narracja kolejna się pojawia ze Związku Banków Polskich. Przez ostatnie miesiące było straszenie wszystkich kryzysem, kwotami, które padały, które miały wiązać się z rozwiązaniem tego problemu, i 60, i 20, i 40 miliardów, i nawet 120 miliardów, więc była kraina wielkich liczb. A teraz zaczyna się straszyć tym, że banki będą pozywać frankowiczów. Znaczy, to jest mistrzostwo narracji po to tylko, żeby ukryć patologię, która została wytworzona, położenie toksycznych instrumentów na rynku i zasłonić to wszystko właśnie próbą zastraszenia. Dla mnie to jest niedopuszczalne i czekam na reakcję instytucji państwowych, bo naprawdę i ten Związek Banków w Polsce i banki muszą brać odpowiedzialność za to, co zostało wytworzone. Sąd wyraźnie europejski powiedział, że potraktowanie w ten sposób konsumenta jest niedopuszczalne. Znaczy, są dwie przestrzenie. To, co jedne z to, o czym mówił Artur, czyli to, że część tych umów była rzeczywiście, no nie była umową na kredyt frankowy, tak? I one były po prostu nielegalne i wprowadzały klientów w błąd, i takich klientów jest duża grupa. A druga, że ten wczorajszy wyrok wprowadza dosyć innowacyjną nową walutę, bo nie wiem, czy państwo zauważyli, że mamy teraz złotego franka, czy franką złotówkę, tak? Złotego franka. Złotego franka. Mamy taką złotówkę. Co to jest? Nie. Francuską złotówkę. O. No bo to jest jednak złotówka, jednak która... szwajcarską może. Szwajcarską złotówkę, właśnie. Już mówię dlaczego, bo mamy kredyty, które de facto będą w złotówkach, znaczy będą formalnie w złotówkach ze stawką Liboru, czyli czymś ujemnym teraz, a pewnie zerowym, jak znam życie. Natomiast nowa waluta od wczoraj, rozumiem, teraz zostanie jeszcze... Złoty frank. Złoty frank. O, to ale złoty nie frank. Zostało, ona nie została wczoraj wprowadzone, bo tak naprawdę wszystko ale się jest zaczęło... innowacyjne, prawda? Ja nie, że innowacyjne, ale wszystko się zaczęło nie od tego, jak zareagowali frankowicze, tylko to, co banki położyły na rynek. A jeszcze bardziej warto przypomnieć, że w 2011 roku uchwalono ustawę, która jakby pozwoliła wdrożyć w system bankowy kwestie właśnie kredytów indeksowanych, denominowanych. Ale... Do tej pory tego nie było. I teraz jedną rzecz chciałem zauważyć, bardzo ważną. Tak. Bo takie rozwiązanie wiązało się z tym, że nagle uchwalono coś, co wiązało się z uchwaleniem prawa działającego wstecz. I teraz zadaję pytanie, gdzie byli ci wszyscy obrońcy konstytucji, którzy tak dzisiaj bardzo intensywnie o tym mówią, w 2011 roku, kiedy Parlament Rzeczpospolitej uchwalał prawo, które cofało się wstecz, czyli łamało totalnie konstytucję. Działało wstecz. Znaczy jest to rzeczywiście, znaczy na pewno penalizowane powinno być takie praktyki, które masowo wprowadzają, są wprowadzane przez instytucje, które powinny być instytucjami zaufania publicznego, takimi jak są banki. Bo większość osób, która te instrumenty, nie wiem jak to nazwać, kredytoinstrumenty, finansowe, kupiła, no nie była tego świadoma, jakie są konsekwencje, a na pewno w bankach wszyscy byli świadomi, no bo jakby to nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Lex retro non agit, taki pada argument. Więc problem jest taki, że po prostu ta sytuacja była kuriozalna. I teraz będziemy czekali na prezydentowe pierwsze wyroki w sądach, które potem zdeterminują, jak reszta będzie rynku się porządkowała. Mnie w tej sytuacji przypomina się taki dowcip, który opowiedział Kornel Morawiecki swojego czasu na antenie jednej z telewizji. Właśnie była taka dyskusja o długach, o kredytach i on wtedy opowiedział taki dowcip o tym, jak Icek mówi do Rywki, że znalazł się w poważnych tarapatach, bo pożyczył od Mosze 100 złotych i nie ma, żeby mu oddać. Rywka otworzyła okno i krzyknęła do Mosze, który stał akurat na podwórku, mówi: Mosze, słuchaj, Icek nie ma pieniędzy, żeby ci oddać, pożyczył 100 zł. A on mówi: no właśnie, no to ma problem. A ona mu powiedziała: nie, to ty masz problem. I moim zdaniem doszło do takiego odwrócenia ról, to teraz banki mają problem. Prawda? No i chyba nareszcie, bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na ostatnie tygodnie, miesiące, krzyku ogromnego o tym, że w wyniku tego wyroku rozpocznie się kryzys w Polsce, to ten kryzys nie rozpoczął się w dniu, w którym został opublikowany ten wyrok, ale wtedy, kiedy pierwszy kredyt denominowany, indeksowany do franka szwajcarskiego został położony na rynek. I to nie kredytobiorcy to rozpoczęli, tylko ci, którzy taką ofertę położyli. To może posłuchajmy teraz Jacka Kaczmarskiego, którego Kornel Morawiecki bardzo lubił i nie tylko on, cała Solidarność Walcząca. Aha, nie chce mi się o tym pisać, ale nie da się nie pisać, chociaż mi powinno zwisać, tak jak wszystkim wkoło zwisa. Skoro jednak mi nie zwisa, no to muszę o tym pisać, tak czy siak. Byle jak, byle co, byle szło wprost czy w spak. Byle mieć to już za sobą, byle gdzie, dla byle kogo, byle jak. He, byle jak, byle co, byle szło wprost czy w spak. Byle mieć to już za sobą, byle gdzie, dla byle kogo, byle jak. No, kto się męczy, ten się dręczy, jęczy, garbi się i klęczy. Szkoda życia na te rzeczy, skarbu nikt cię nie wyleczy, nikt cię nie podniesie z klęcze, takich liczą stu na pęczek, tak czy siak. Nic nie warte jest wysiłku, co domaga się wysiłku. Życie strików i uników, u człowiecza męczenników. Bez wysiłku siądź na tyłku i wyluzuj się, motylku, tak czy siak. A jak? Z byle kim? Byle jak? Byle czym? W byle kłak? Byle mieć to już za sobą, byle flakiem, w byle kogo, byle jak? No, z byle kim? Byle jak? Byle czym? W byle kłak? Byle mieć to już za sobą, byle flakiem, w byle kogo, byle jak? Życie takie ma klimaty, że co dobre to na raty. Zachwalają ci plakaty, szmaty, szmal i lepsze światy. Wybierz kierat, zbieraj baty, olewamy te klimaty, tak czy siak. No, sztuka zrobić coś na spoko, puścić ściemę, uwić kokon. Nie oddawać się pod skokom, świat nie kwiat, a los nie kokos. Nie świrować, żyć na oko, całą resztę mieć głęboko, tak czy siak. Byle gdzie, byle jak, gdzie nie czyha żaden hak. Byle z dala od krasnala, co za skórę duszy zalaz, nie wiem jak. Byle gdzie, byle jak, gdzie nie czyha żaden hak. Byle z dala od krasnala, co za skórę duszy zalaz, nie wiem jak. Jak nie patrzeć, jestem Polak, wolny duch i wolna wola. Berlin, Paryż czy Mediolan nie sięgają mi do kolana. I am Polish, ich bin Pole, spełnię swoją dziejową rolę, tak czy siak. Byle jak, byle jak, byle przeszkód było brak. Byle chęć się pojawiła i się jeszcze opłaciła, tak czy siak. Byle jak, byle jak, byle przeszkód było brak. Byle chęć się pojawiła i się jeszcze opłaciła. Wodpaliak. No, prawda też jest taka, że frankowicze podchodzili trochę byle jak do tych umów. To zależy od frankowicza, bo tak generalizować nie można. No oczywiście, że są osoby, które dosyć tak niefrasobliwie podeszły do tego typu umów, ale też trzeba zauważyć dosyć ciekawe zjawisko. Kiedy oni przychodzili po kredyt, po pierwsze była bardzo duża hossa na mieszkanie, więc ceny rosły, więc presja rynkowa była. Po drugie pojawiło się ciekawe zjawisko. Wchodziłeś do banku i otrzymywałeś informację, że w złotówkach nie możesz dostać kredytu, ale we frankach od razu zdolność kredytową otrzymałeś magicznie. ~430 000 ostrzeżeń w związku z Brexitem, szanowni państwo. Ministerstwo Przedsiębiorczości po raz kolejny wysyła e-maile do 500 000 przedsiębiorców w Polsce, by uświadomić im, że niebawem handel z podmiotami z Wielkiej Brytanii może stać się trudniejszy. Resort przygotował m.in. test przygotowania do nadchodzących utrudnień, a dr Bartoszewicz niebawem ucieka do Londynu i będzie obserwował na miejscu. Tak, patrzy, ale jak czy to się oddadzą dzieje. Cię tam? No właśnie nie wiem, jak już polecisz. Ale lecę poobserwować ten cały bałagan i tak jak słyszę, to Boris Johnson jest niesamowicie dowcipnym człowiekiem i potrafi tak rozbawić tą publikę lokalną u siebie, ale też nadać tam dużo radości. Także zobaczymy. Jeszcze nigdy tak wiele nie zależało, nie zależało od tak niewielu, którzy zrobili tak duży bałagan. Tak nie parafrazowałem tego tak na szybko, bo pan redaktor na mnie tutaj popatrzył. Ale wiecie państwo, o co chodzi. No dobrze, to może w takim Ale mowa tronowa będzie. Będzie tronowa? Czekamy, tak, bo Boris Johnson królowa się... Chce, tak, bo chce zawieść parlament i potem mu odwiesić i wtedy przy odwieszeniu będzie zapowiadał reformy i to się rozpoczyna od mowy tronowej, więc czekajmy na mowę tronową. Tak, a ja mogę powiedzieć, że tam takie strachy na lachy, takie przedszkole. W przedszkolu naszym nie jest źle. Zabawek mamy tutaj w brud. Po całych dniach bawimy się. Coraz to inny trud. Pani nam przypatruje się. Pilnuje, gdzie zabawy kres. W przedszkolu naszym nie jest źle. Kiedy się grzecznym jest, bo jeśli nie zaraz, po pupach biją nas i krzyczą, patrzcie, niejako gdzieś tu lat, albo po łapach czepią. W kącie się łyka łzy. Za oknem tyle świata lśni. Do szyby więc przyciskam nos. Wszystkim zachwycałbym się, gdyby nie pani głos. Bo mamy w pociąg bawić się. Pani nas ciągnie tam i tu. I chyba sama nie wie gdzie. Powtarza tylko czu, czu, czu. Za nią przewracając się. I na zakrętach lecąc w bok. Patrzymy jak się pociąg rwie. Krzyczymy czu, czu, gubiąc krok. Nagle, proszę państwa, musimy przerwać piosenkę, bo dr Bartoszewicz ogłosił, że kończymy audycję. Tak, bo tutaj akurat mam przed sobą przegląd pracy robiłem na bieżąco dla państwa. Napisał, pożre nas inna galaktyka. Naukowcy z Australii biją na alarm. Ja myślę, że nie ma sensu. Andromeda, tak się nazywa ta galaktyka. To koniec. Dobranoc państwu. Oczywiście wracamy. Jednak nie. Polscy naukowcy mówią, że nie. Panowie, mam pytanie do was. Czy macie problemy ze snem? Ja nie mam. Czy, na razie jeszcze. A lęki? A lęki to... Uczucie niepokoju? Lęki, że nie możemy zasnąć. Uczucie niepokoju? Powstańmy. Czego? Czy do czego zmierzasz? Przepraszam. No właśnie. Panie redaktorze, proszę... Do brzegu, dobijam. Do brzegu. Otóż zdaje się, że na... Forsal.pl, zdaje się, znalazłem taki materiał informacyjny, artykuł o tytule Facebook niszczy twoje zdrowie psychiczne. Aha, czyli jak czytasz i oglądasz, to... Jak wynika z badań Królewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Publicznego, popularność mediów społecznościowych jest ściśle powiązana ze wzrostem odsetka osób cierpiących na depresję. Ponad 90% młodych ludzi, głównie chodzi o młodych ludzi, w wieku 16-24 lata używa internetu do łączenia się z mediami społecznościowymi. Są one bardziej uzależniające niż papierosy i alkohol, choć mają nam poprawiać nastrój i umożliwiać rozwijanie kontaktów społecznych. Z badań wynika, że są odpowiedzialne za wzrost liczby osób chorujących na depresję w ciągu ostatnich 25 lat. Ten zwiększył się do poziomu 70% populacji młodych ludzi. No właśnie, ja tweetnąłem przed chwilą, że audycję zaczynamy, jeszcze nie polubiłeś, więc to może o to chodzi. Ale ogólnie problem depresji w Polsce jest naprawdę bardzo poważny. Tak. I to, jeżeli dobrze pamiętam, choroby psychiczne w Polsce to jest 1,5 miliona ludzi chorujących. Bardzo się ciężko o tym mówi, bo o różnych chorobach dosyć łatwo nam się opowiada, czy odnosi się do tych zagadnień, a o depresji i w ogóle chorobach psychicznych tak jakoś nie chcemy. Ciężko. Taka cywilizacyjna trochę choroba, szczególnie, że te media społecznościowe no są właśnie, wszechobecne. Tak, i czytam na wirtualnych mediach. Dzisiaj media społecznościowe mają za dużą kontrolę nad treściami od wydawców. To pogarsza jakość informacji. Większość użytkowników internetu w USA uważa, że media społecznościowe w zbyt dużym stopniu kontrolują treści zamieszczane w tych serwisach. Ale jest jeszcze kilka zagrożeń, bo jest te media społecznościowe to są de facto bardzo duże koncerny międzynarodowe, taką amebą są wokół państw otaczających się, bo oni tak naprawdę nie płacą podatków tam, gdzie mają swoich klientów, czyli nas, nie obowiązuje ich lokalne prawo, no i różne nawet... A robią, co chcą, a cenzura prewencyjna też się tam zdarza. Były już takie elementy. A jest artykuł 54 Konstytucji, który brzmi, że nie można tak robić. I w ogóle, że cenzura jest niedobra. No tak. Konstytucja. Powodu, no, oczywiście, no nie tylko z tego powodu ta młodzież nasza przeżywa te trudne chwile, depresje. Kornel Morawiecki był bardzo blisko z młodzieżą, on uwielbiał młodzież. Nawet wystąpił w takim teledysku pewnego rapera i posłuchajmy tej piosenki. Szukam spokoju pośrodku tłumu szału. Jak wyłączyć fizykę atakowany przez nary? Podnieś się chłopaku, póki mamy siłę w piersi. Za naszą ojczyznę walka żołnierze wyklęci. Wypalam jak skałaka, to perspektywa wojny. Rymów żandarmeria, wymierzam słowa jak ciosy. Nie będzie patologii, nie ma nieudanych dzieci. Są ludzie bez miłości, których serce ciągle cierpi. Mamy święte geny, to święta wiara w Boga. Góry animacja, dziś pokonamy wroga. Armia podziemia, jestem jej ptakiem. Lecę nad syntem, nad żadnym krajem. Husaria wersum, kuję już blachę. Blaski w tunelu, wykopię jak w matę. Układ nerwowy traci już skalę. Za niepodległość, a nie o przetrwanie. O wolność w kraju, a nie emigrację. Za naszą ziemię, to pomóż nam panie. Pomóż nam panie, pomóż nam panie, pomóż nam panie. Podobno jest wspaniale czuć się wolnym. Pełni sił do walki w konspiracji. Obalimy rządy. Okrągły stół, podobno miał coś zmieniać. Komunistą radzę wam. Polska znów się budzi, historia się zapętla. Silni niczym Inka, a z charyzmą Kornela. To wojownicy prawdy, kłamców czeka klęska. Prawdziwi patrioci z krwi, kości i serca. Potęga nie w ilości, ale mentalności wnętrza. Za ofiary przodków, a wolność nie jest wieczna. Będziemy walczyć dalej, kontynuacja dzieła. Do ostatniej kropli, bo Polska to rzecz święta. Święta, święta, święta. To był raper Ander w piosence SW, reanimacja z filmu dokumentalnego SW, historia Solidarności Walczącej. I wracamy znowu do Wielkiej Brytanii. Ale tym razem nie w sprawie Brexitu, chociaż jest to system naczyń połączonych. Otóż, szanowni państwo, jak wszyscy wiemy, Wielka Brytania przeżyła ciężki upadek Thomasa Cooka. I nie był to bynajmniej upadek jednego człowieka. Się przypaliło. Troszkę. Troszeczkę, delikatnie mówiąc. A faktycznie... Ale dramat jest spory. Dramat jest spory, bo to są setki tysięcy ludzi, którzy są za granicą, poszkodowani z tego powodu, że wielka firma turystyczna, organizator turystyki upadł i z punktu widzenia Brytyjczyków to był totalny szok, bo ci, którzy byli w tym czasie za granicą na wycieczkach, dowiedzieli się, że Google upadł, to w ogóle to jak Bóg może upaść, to firma niezniszczalna, to było coś niesamowitego. I oni to już nie wrócą, jak Wielka Brytania odpłynie z Unii? A bo to był taki właśnie, może to taki na tym to polega. Specjalny. Może o to chodziło, ale żeby... zastanówmy się nad konsekwencjami, bo to taki przypomina trochę taki mechanizm kolonialny, czyli duża firma rozwiozła swoich klientów po całym świecie, upadając de facto pozostawiła długi w wielu krajach, które tak naprawdę żyją z turystyki, więc taki kraj jak między innymi Tunezja. Pozostawiła tam swoich obywateli, znaczy brytyjskich. Tam po obywatel brytyjski to może wymiana, może to wartość będzie, ale faktycznie wiele hoteli w wielu państwach ma ogromny problem i domagają się i państwa, i hotele tego, żeby Wielka Brytania wytworzyła fundusz ratujący, bo wiele hoteli ma ogromny problem po zamachach wcześniejszych, ledwo odbudowała swoją pozycję, a dzisiaj okazuje się, że dziesiątki milionów w plecy i nie ma możliwości kontynuacji działalności. to zwiększy koszty funkcjonowania turystyki na całym świecie dla każdego z nas. A ponieważ w studiu jest dr Artur Bartoszewicz, to jak zawsze... No musi coś brytyjskiego, tak, czyli... Tak, czyli zespół Queen. Tak. I jak najbardziej adekwatny do tematu. Oczywiście. Oczywiście utwór Who Wants to Live Forever zespołu Queen z niezapomnianego filmu Nieśmiertelny. A teraz, szanowni państwo, będzie włamanie do audycji Winien i Ma. Po raz pierwszy na naszej antenie akcja giełda. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Akcja giełda. To jest nowa audycja poświęcona inwestowaniu na giełdzie. Będziemy informować o tym, co ważnego dzieje się na warszawskim parkiecie. Będziemy też wyjaśniać od podstaw, czym jest inwestowanie. W każdy piątek, krótko przed 10:00. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Akcja giełda. Zacznijmy od fundamentów. Czym zatem jest giełda papierów wartościowych? Do czego służy? W takich najprostszych słowach to jest miejsce, gdzie kupujący spotykają się ze sprzedającymi i handlują papierami wartościowymi, takimi jak akcje, obligacje czy różnego rodzaju instrumenty pochodne. Grzegorz Zalewski, ekspert Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Oczywiście we współczesnym świecie, nie tylko w Warszawie, ale na giełdach światowych, bardzo rzadko spotyka się to, co my gdzieś kojarzymy ze zdjęć, filmów i tak dalej, czyli ludzi skupionych na parkietach, którzy przekrzykują się i próbują złożyć jakieś zlecenia i kupić i sprzedać różne rzeczy. W tej chwili handel odbywa się elektronicznie. Każdy inwestor ma możliwość złożenia zlecenia, oczywiście nie bezpośrednio na giełdę, tylko za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji, czyli domów maklerskich. Domy maklerskie te zlecenia przekazują na giełdę, czyli tak naprawdę przekazują do systemu elektronicznego giełdowego, gdzie te zlecenia są ze sobą kojarzone. Ale czy to znaczy, że nie ma nigdzie na świecie takiej giełdy, jaką znamy z filmów, gdzie rzeczywiście jest harmider, jakiś parkiet, duża sala, są maklerzy ubrani w jakieś kamizelki, którzy próbują się przekrzykiwać i w ten taki charakterystyczny, no właśnie wyobrażany przez nas filmowy sposób handlują? Nie ma takich miejsc? Są. To jeszcze istnieje na rynkach amerykańskich, zwłaszcza towarowych. Tu tradycja jest bardzo silna, ale obrót na tych tradycyjnych parkietach już jest coraz mniejszy, bo zwykle to jest tak, że te rynki mają swoje odpowiedniki elektroniczne. To już przynajmniej 10-15 lat funkcjonuje. Opór był duży tych tradycyjnych traderów, ale niestety handel elektroniczny dominuje. Czy to znaczy, że parkiet w Warszawie jest pusty? Parkiet w Warszawie jest pusty od zawsze. To znaczy, on pełnił taką rolę od tego 91 roku, takiego miejsca symbolicznego, gdzie odbywało się czytanie notowań jeszcze na początku, ale nie dochodziło do fizycznego handlu. Handel był od zawsze na polskiej giełdzie elektroniczny, choć nie w tak wyrafinowany sposób, jak to jest w tej chwili. Tak? Rzeczywiście składało się zlecenia na karteczkach papierowych. Klienci składali, później maklerzy to zbierali, przekazywane były na giełdę, na dyskietkach jeszcze, jeśli ktoś pamięta, co to w ogóle jest, i tam elektronicznie były kojarzone. O podstawach inwestowania na giełdzie więcej za tydzień. Teraz sprawy bieżące. Czwartkowa sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się przy mieszanych nastrojach inwestorów. Najważniejszy warszawski indeks giełdowy, WIG20, czym on w ogóle jest i do czego służy, także opowiemy w jednym z odcinków audycji Akcje Giełda. Zyskał 0,05%, ale za to tak zwany indeks szerokiego rynku, mówiący więcej o sytuacji wśród wszystkich spółek notowanych w Warszawie, czyli WIG, stracił 0,14%. Jakie jest najważniejsze wydarzenie tygodnia na giełdzie? No oczywiście, w tym tygodniu wpatrywaliśmy się przede wszystkim w sektor bankowy, czekając na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. On w dalszym ciągu cierpiał, czekając na ten wyrok. Ja twierdzę, że większość tych złych informacji jest już wbudowane w ceny akcji. Jeżeli na zachodzie koniunktura by się poprawiła, to i u nas sektor bankowy też odbije. Akcja giełda. Czas na giełdowy radar. Na co drobny inwestor powinien zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu? Znowu będziemy wpatrywali się w zagranicę i wszystko będzie się lokowało w ostatnich dwóch dniach, 10 i 11 października, dlatego że 10 i 11 października to rozpoczynają się wtedy rozmowy chińsko-amerykańskie. Wszyscy oczywiście będziemy na to czekali. A 11 października Boris Johnson postanowił przystawić pistolet do głowy Unii Europejskiej. Ma dać Unia Europejska decyzję na ten temat, czy nowy jego plan jest do zaakceptowania, czy nie. Te dwa elementy będą miały potężny wpływ na giełdę. W każdy piątek, tuż przed 10:00, kilka minut o inwestowaniu na giełdzie. Najważniejsze informacje i podstawowa wiedza. Do usłyszenia za tydzień. Patrycjusz Wyżga. Akcja giełda. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Chciałem tylko od siebie dodać, że mnie najbardziej uderzyło stwierdzenie, że parkiet warszawski był zawsze pusty. Taki mechanizm. Chodzi o to, że tam fizycznie nikogo nie ma, bo tak, wszystko oczywiście. Dzieje się. Natomiast fizycznie, ale ruchu jest dużo. Natomiast fizycznie będzie bardzo dużo ludzi w Rzeszowie. W poniedziałek rozpocznie się kongres 590. Trójka będzie tam obecna i przez dwa dni. Audycję Informator Ekonomiczny oraz bardzo ważny projekt będziemy nadawać właśnie z kongresu. A na koniec, kochani, może krótkie wspomnienie o Kornelu każdego z nas tutaj w studiu. Marcin, zaczynasz. To ja się dowiedziałem, że jest Solidarność Walcząca i Kornel Morawiecki jako szef, jak miałem 9 lat i to był czerwiec 89 roku. Byliśmy w Waszyngtonie, głosowaliśmy w Kościele Polskim. Tam był okręg wyborczy dla Polonii, bo mieszkaliśmy w Stanach i wtedy się dowiedziałem od taty, że coś jest nie tak jednak z tą całą transformacją, z tym okrągłym stołem i że jest Solidarność Walcząca, która ma inne zadanie, a potem przez następne 30 lat poznałem i Kornela Morawieckiego, jego różnych współpracowników, kilku członków rodziny. I tutaj pokazałeś, była piosenka Kaczmarskiego. W Murach jest taki pod koniec taki zwrot, że śpiewak tak, że był sam. I był taki moment, że jakby Kornel był nie do końca zrozumiany. I teraz widać, że te wszystkie rzeczy, które dzieją się teraz, jakby są takim spełnieniem chyba jego pragnień. Nie wszystko samemu mu się udało, część realizuje syn. Więc tylko już na koniec chciałbym jeszcze kondolencje dla Moniki Morawieckiej i dla Wojtka Myśleckiego, którzy na pewno też, tak jak wszyscy, przeżywają ten dzień. Doktor Bartoszewicz. Ja miałem przyjemność spotkać marszałka i poznać. Były takie kolacje w ambasadzie szwajcarskiej. Poprzedni ambasador Szwajcarii w Polsce, Andrii Motyl, przygotował spotkania, na których spotykali się ludzie z różnych poglądach, o różnych takich punktach widzenia. Kapitalne spotkania i tam właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, dwa razy miałem okazję zjeść kolację i przedyskutować różne sprawy, które odnosiły się do Polski. To, co pamiętam, to te spotkania, no i oczywiście pierwsze wystąpienie otwierające Sejm marszałka seniora, bardzo emocjonalne, bardzo mądre i wyważone, no dające ogromny sygnał, że przemiany czas zacząć. A ja mam dwie refleksje. Pamiętam, miałem 11, może 12 lat, rok 85, 6. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem o Solidarności Walczącej, bo w czasach, gdy na sztandarach takiego oporu przeciwko komunie wszędzie widniała Solidarność, NSZZ Solidarność, zaczęliśmy w mieście znajdować ulotki podpisane Solidarność Walcząca i tak nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi. One były dużo bardziej radykalne i takie hardkorowe, powiedziałbym. A druga refleksja to już jako osoba dorosła. Poznałem Kornela Morawieckiego w mediach i w radiu, w telewizji, na łamach różnych gazet i pierwsze takie wrażenie i takie bardzo dojmujące, niezwykle skromny człowiek. I myślę, że polecamy też książkę Igora Jankę Twierdza, bo tam jest, tak. To jest naprawdę książka na dobry, sensacyjny film o to tym, prawda. Jak warto walczyć o zasadę. To prawda. I ale przypominam sobie kondolencje dla całej rodziny, tak. Bo to jest naprawdę trudna chwila. I przypominam sobie też wizytę Mateusza Morawieckiego, pana premiera, w naszym studiu tutaj w audycji Winien i Ma. I pamiętam, jak poprosił o zagranie utworu Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, uzasadniając, że on będzie zawsze wierzył w to, że ludzi dobrej woli jest więcej. I tą piosenką się z Państwem pożegnamy dzisiaj, składając całej rodzinie pana premiera i panu premierowi wyrazy głębokiego współczucia. Sylwia Hej, Iwanka Kunewa, Marcin Roszkowski, Artur Bartoszewicz i Wojciech Surmacz. Do usłyszenia. Zabija tak, jak może.